z dyskryminacją i piętnowaniem nosicieli wirusa. Należy też dotrzeć do tych ludzi, do których dotrzeć się jeszcze nie udało. Tak mówił podczas wcześniejszej konferencji prasowej szef ONZ-owskiej agencji UNAIDS Michel Sidibe. 19 milionów z 35 milionów nosicieli na świecie nawet nie wie o tym, że ma ten wirus. Eksperci mówią jednocześnie o sukcesie walki z epidemią. Według raportu ONZ na choroby wywołane AIDS umiera dziś o 35% ludzi mniej niż w połowie zeszłej dekady. Jak pisze Gazeta Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego, zadziałało stosowanie prezerwatyw, czystych igieł i strzykawek dla narkomanów oraz leki antyretrowirusowe. Na konferencję w Melbourne zaproszono 12 tysięcy uczestników ze 150 krajów. Spotkanie potrwa do piątku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec kolejny dzień blokady drogi krajowej numer 19 w miejscowości Kuski nad Bugiem na Mazowszu. Protestują producenci owoców, którzy domagają się gwarancji wyższych cen skupu za jabłka, wiśnie i porzeczki. W sumie około 300 sadowników. Przekonują, że jeśli rząd nie zainterweniuje, producentów owoców czeka bankructwo. Jak mówią, już teraz nie opłaca się uruchamiać kombajnu, dlatego wiele owoców pozostaje na drzewach i krzakach. Nie chcemy doraźnej interwencji, chcemy rozwiązań systemowych, mówi jeden z organizatorów protestu, Michał Michaluk. Głównym postulatem jest podniesienie ceny na owoce, w tej chwili na wiśnie, ale tak naprawdę walczymy także o jabłka, na których nam tutaj chyba najbardziej zależy. Chodzi o rozwiązania systemowe na przyszłość, ponieważ identyczne sytuacje zdarzają się może nie co roku, ale co jakiś czas. My nie chcemy za każdym razem tego pokazywać, blokować dróg czy w innej formie ubiegać się o swoje. Niewykluczone, że jeszcze dziś z sadownikami spotka się jeden z wiceministrów rolnictwa. To był Serwis Trójki. Przelotny deszcz i lokalne burze dziś tylko na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Podkarpaciu, ale po południu zachmurzy się także na Podlasiu. W Zielonej Górze w najcieplejszym momencie dnia 32 stopnie, w centrum kraju około 28-29 stopni, a najmniej na termometrach na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie 23-24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Nokia Lumia 520 z aparatem 5 megapikseli, systemem Windows Phone 8 i 4-calowym ekranem za jedyne 439 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pranie, suszenie, prasowanie, zmywanie, odkurzanie. Kochanie, wszystko w porządku? Oczywiście! Wszystko w porządku to nowa akcja w Biedronce. Wybór produktów ułatwiających sprzątanie i porządkowanie. Na przykład odkurzacz 1400 W. Wydajny i ekonomiczny, tylko 119 zł. Albo suszarka do ubrań, stabilna i wytrzymała. Jedynie 69 zł. Tylko do 3 sierpnia. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Kasko w Proama. Auto Kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Dermetko i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry, witamy w trzeciej godzinie i zaczynamy po królewsku. We'll be right back. Royal Blood, Figure It Out są w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. W zestawie są też pustki. Trylowany śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Wrzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Są po sąd. about anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 'Do głosowania wcześniej pustki, wyjeżdżam, a teraz australijska wokalistka i kompozytorka Sia z piosenką Chandelier. I ten zestaw, australijska wokalistka i pustki, wyjeżdżam, to jest też rebus dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się, dlaczego w poniedziałek o tej porze jestem tu ja, a nie Marek Niedźwiecki. Proszę sobie to jakoś teraz wszystko poskładać w całość. A jeśli chodzi o Sia, to niesamowicie ciekawa artystka, a ponad 70 milionów odsłon teledysku do piosenki Chandelier na YouTubie świadczy o tym, że Państwo, część z Państwa przynajmniej widziała już, jak tańczy w tym teledysku 11-letnia Maddie Ziegler. Jeśli jeszcze Państwo nie widzieli, to bardzo proszę się zainteresować. A teraz przez kilka minut będziemy w rodzinnej atmosferze świętować urodziny. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais

Charlotte Gainsbourg urodzinowo tutaj z Beckiem Hansenem. Oczywiście Charlotte Gainsbourg ostatnio widzieliśmy na ekranach w Nimfomance Larsa von Triera, a w tym roku zobaczymy ją w Everything Will Be Fine Wima Wendersa, w filmie wyreżyserowanym przez Asię Argento, włoskim Incompresa, i we francuskim filmie Trzy Serca, Trois Coeurs, gdzie wystąpi razem z Catherine Deneuve i Chiarą Mastroianni. Charlotte Gainsbourg kończy dzisiaj 43 lata, to jeszcze niech młodsza siostra przyłączy się do tego urodzinowego chóru. I used to stand strong and defying to the wind, like a bird of storm in any current. Spread my wings, and I used to ride them furious waves, singing to no country, no man. Will I ever be slave? But now, no blast, no breeze will billow. Travel's best. Home is where I stand. Don't need anything else. And I never knew this ease could leave. I never thought I'd say, please show me. Defiant z płyty Places, Ludwa Jung. Autopromocja. Za nami już dwa, a razem z inaugurującym trzy koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze cztery. Dziś po pierwsze udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a po drugie umożliwimy chętnym zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. 29 minut po 11 zawitał do studia Michał Margański. 29 po 11 to będzie dopiero za jakiś taki mały wąs, dokładnie za 10 sekund. Witam Państwa. Skoro chcesz być taki dokładny, to proszę bardzo. No dobrze. Potrójne pasmo przenoszenia. A ze mną w studiu Marcin Grośkiewicz, szef oficyny You Know Me Records. Dzień dobry państwu. Wytwórni, która będzie miała swoją scenę na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. I jak już pewnie państwo zauważyli, od poniedziałku do czwartku mniej więcej o 11.30 opowiadamy o artystach, którzy między 21 a 24 sierpnia pojawią się na Nowej Muzyce. No i obok wielu zagranicznych gwiazd będą przedstawiciele naszej rodzimej sceny. W tym również właśnie artyści, którzy publikują swoją muzykę w katalogu w You Know Me Records. No i właśnie, kogo z twojej oficyny będzie można zobaczyć, ale przede wszystkim usłyszeć na Nowej Muzyce? Tak, na wstępie powiem, że to dla nas duże wyróżnienie, bo dostaliśmy całą scenę, więc 22 sierpnia w Katowicach od chyba godziny 19 bądź 20 do samego rana będziemy prezentować naszą muzykę. Wystąpi kilka live'ów, w sumie no, może pokrótce powiem. Nightmark Celtic Trio, czyli zespół z Wrocławia, który za chwilkę opublikuje swoją debiutancką płytę Winomi, zagra na żywo z Pauliną Przybysz. Sonar Soul to z kolei kolejny debiutant wytwórni, który akurat tego dnia będzie świętował swoje wydanie i 22 ogłosiliśmy oficjalnie release party, tak szumnie nazwane, więc wtedy będzie można go zobaczyć na żywo z klawiszowcem i z perkusistą. Bardzo ciekawy show. Poza tym DJ-e, Spisek jednego, Daniel Drums, Crime, Bushkers, ja również coś tam też zagram przez chwilę. I jeszcze taki projekt specjalny Wodoworok, dosyć dziwna nazwa, ale pod tą nazwą kryją się Daniel Drums i Tajelte, którzy wspólnie nagrali ciekawy materiał i po raz pierwszy go zaprezentują właśnie na Nowej Muzyce. No, ale to będzie o tyle charakterystyczne i myślę, że ciekawe z tego, co opowiadałeś przed wejściem na antenę, że do tego wszystkiego będzie no, prezenter, ktoś, kto będzie o tym wszystkim opowiadał, wprowadzał, mówił. Zapomniałem o takiej naszej wisience na torcie. Rymek to postać, która do tej pory na pewno nie była kojarzona z You Know Me elektronicznym, aczkolwiek z You Know Me hip-hopowym, który jest troszeczkę powiązany i oczywiście skomplikowana jest to historia, jest już powiązany. Jest to przede wszystkim człowiek znany z zespołu Wona i Weber. Jest tam między innymi hype manem, ale udziela się w wielu, wielu różnych okolicznościach. No i otóż Rymek będzie prezenterem naszej sceny, więc od początku do końca będzie dokładał swoje 3 grosze i myślę, że to będzie coś bardzo wyjątkowego. Może być śmiesznie, tak sądzę. No, mam nadzieję, że będzie. Czego mogą się spodziewać słuchacze po muzyce? No bo nie wszyscy jeszcze znają wytwórnię You Know Me Records, no a ja często co prawda o niej mówię, no ale pewnie jeszcze nie do wszystkich dotarłem. Co to jest za muzyka? Co to będzie za muzyka? Muzyka szeroko pojęta, elektroniczna, eklektyczna trochę tak naprawdę, bo te style już się tak mocno przenikają, więc projekty, o których wspomniałem, to naprawdę pokazują całe spektrum brzmień takich świeżych, ale też i dla takiego bardziej wytrawnego słuchacza też coś się znajdzie. Nightmark Celtic Trio, od których zacząłem, to zespół, który prezentuje coś pomiędzy hip-hopem, elektroniką, jazzem. Grają tam po prostu muzycy, którzy skończyli Akademię w Katowicach jazzową, więc jak można się domyślać, mają bardzo ciekawe doświadczenia i łączą to po prostu z dodatkiem takiej świeżej bardzo elektroniki, ale poza tym też bardziej tradycyjne, stricte takie proste elektroniczne brzmienia. Ja nie lubię tych szufladek, ale naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Poza tymi koncertami cały czas będą DJ sety, więc nie tylko muzyka stricte z naszej wytwórni, ale przeróżne taneczne rzeczy po prostu, które mam nadzieję, że licznie zgromadzoną publiczność będą tutaj porywać do tańca. No i o płyty jeszcze na zakończenie chcę zapytać, no bo zawsze fajnie jest, kiedy przychodzi się na koncerty albo danej wytwórni, albo no nie wiem, danego zespołu i gdzieś można kupić jakąś płytę, bądź płycisko. Będzie no tak. Można? Mam nadzieję, że nam się uda to dopiąć. Wydaje mi się, że nie będzie z tym problemu. Na pewno część płyt ze sobą zabierzemy. Mam nadzieję też, że będziemy mieli zupełnie nowe płyty na ten festiwal. Już poszły do tłoczni, więc trzeba trzymać kciuki. Może już będą tam te świeżynki gotowe. Ale na pewno dla wszystkich zainteresowanych płyty się znajdą. I na zakończenie taka rzecz, którą sobie wymyśliłem ostatnio, mianowicie ostatnio dzielę muzykę na muzykę serca, muzykę w głowy i muzykę ciała. Ta, która będzie prezentowana w ramach sceny You Know Me Records, to bardziej muzyka ciała, czy muzyka w duszy, muzyka serca właśnie? Bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo myślę, że każdy odbiera tę muzykę na swój sposób i dla kogoś może być to coś zupełnie do tańca, dla kogoś innego może być to muzyka do refleksji. Więc no myślę, że to słuchacz musi każdy indywidualnie sam to zbadać. I być może ty, drogi słuchaczu, będziesz mógł zobaczyć i przede wszystkim usłyszeć artystów You Know Me Records na festiwalu Nowa Muzyka. Mamy dla państwa dwudniowe, podwójne zaproszenia, karnety na Nową Muzykę. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Utwór, który brzmi właśnie, pamiętasz? Daniel Drums, tak, pamiętam. To nasza chyba trzecia płyta. Tak, trzecia płyta, 10-calowa, biała. Ciekaw jestem, czy ten... Dawno wyprzedana. Ciekaw jestem, czy ten utwór również pojawi się w trakcie... Kto wie? ...jego muzycznego seta. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję Marcin bardzo. Groch Grośkiewicz był moim i państwa i w twoim, Kasiu, gościem. Bardzo zapraszamy dziękuję. Do Katowic. Zapraszamy do Katowic. Będzie można kupić płyciska. Tak, płyciska. 22 sierpnia. Okej, dzięki. 22 sierpnia na festiwalu Nowa Muzyka scena You Know Me Records, a zapraszali na nią Marcin Groźkiewicz, Michał Margański i muzycznie Daniel Drums.

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego dotarli już do Kijowa, aby wziąć udział w wyjaśnieniu okoliczności czwartkowej katastrofy malezyjskiego samolotu na wschodzie Ukrainy. Delegacja składa się z trzech ekspertów. Jeszcze dziś jeden z nich ma udać się na miejsce tragedii w obwodzie donieckim. Zarówno władze Ukrainy, jak i przedstawiciele państw zachodnich twierdzą, iż są dowody, że Boeing 777 z prawie 300 osobami na pokładzie mógł być zestrzelony pociskiem rakietowym odpalonym z terenów kontrolowanych przez separatystów i że broń tę, zapewne zestaw rakietowy Buk, separatyści musieli otrzymać z Rosji. Premier Ukrainy nie oczekuje od Moskwy pomocy w zbadaniu okoliczności zestrzelenia malezyjskiego samolotu. Arsenij Jaceniuk uważa, że na czele komisji powinni stanąć Holendrzy. W katastrofie zginęło 298 osób, z tego 192 to obywatele Holandii. Dlatego zdaniem premiera to eksperci z tego kraju powinni stanąć na czele komisji badającej tę tragedię. Ukraińcy oferują wszelką pomoc. Gotowi są także przekazać ciała ofiar do Amsterdamu, gdzie jest nowoczesne laboratorium. Arsenij Jaceniuk powiedział, że Rosja powinna przekazać wszelkie dowody i informacje, które posiada w tej sprawie. I na tym współpraca z Moskwą powinna się zakończyć. Oni umieją dostarczać broń do dobrze wyszkolonych agentów i wspierać bojówkarzy, ale muszą przestać to robić. Prezydent Putin musi zrozumieć, co za dużo, to niezdrowo. Premier przyznał, że władze są zmuszone do prowadzenia negocjacji z separatystami, ponieważ to oni kontrolują teren, gdzie leży wrak samolotu. Dzięki temu, według Arsenija Jaceniuka, udało się zebrać większość ciał ofiar. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Lawinowo rośnie liczba ofiar izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy. Zginęło już ponad 500 Palestyńczyków. Izrael stracił 18 osób, głównie żołnierzy. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia informuje o co najmniej 506 osobach zabitych od początku izraelskiej operacji. Nie wiadomo dokładnie, ile spośród ofiar to zwykli Palestyńczycy, a ile to bojownicy Hamasu. ONZ twierdzi, że ponad 3000 osób to ranni i że połowa z nich to kobiety i dzieci. Do szpitali w Gazie co kilka minut trafiają kolejni poszkodowani. Lekarze pracują non-stop. As for the injuries, mamy tu do czynienia ze wszystkimi rodzajami ran. Poparzenia, rany od odłamków, amputacje nóg, ale także te najokropniejsze. Zwłoki bez głowy albo ciała przecięte na pół. Mówi mi norweski lekarz Mats Gilbert, który pracuje jako wolontariusz w szpitalu Shifa w Gazie. W placówce odwołano wszystkie planowe zabiegi, również te onkologiczne, bo lekarze zajmują się już wyłącznie rannymi w ostrzałach i nalotach. Lekarze alarmują, że w szpitalach jest tylko połowa potrzebnych leków. Szpital Shifa w centrum Gazy cały czas zasilany jest generatorami, bo zniszczone są okoliczne linie energetyczne. Nie wiadomo, kiedy skończy się paliwo do generatorów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Jeszcze dziś może usłyszeć zarzuty. Trwa przesłuchanie mężczyzny, który w nocy z soboty na niedzielę wjechał autem na sopockie molo i deptak i zranił 22 osoby. Mężczyzna był trzeźwy, ale mógł być pod wpływem narkotyków. Policja czeka na wyniki badań. Niespełna 4 miesiące i 340 odebranych praw jazdy. Mazowiecka policja wyłapuje piratów drogowych. Punkty karne i mandaty to zbyt mało.